Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanın hayırlarına, mutluluklarına sizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i, bizleri lütfuyla keremiyle erdirsin. Efendim, hafta içinde çeşitli sebeplerle Anadolu'da seyahatlerimiz oluyor, biliyorsunuz. Yurt içi, yurt dışı seyahatlerimiz de olduğunu biliyorsunuz. Ben de bulunduğum yerden nerede olduğumu bildirerek size konuşmamı yapıyorum, cuma konuşmamı. Bu konuşmamı Bolu'dan yapıyorum. Efendim, halkımızla iç içe, onların arasında efendim köylerini, yaylalarını görerek gezmiş ve bilgimizi arttırmış oluyoruz. Çünkü iki Müslüman birbiriyle karşılaşırsa Allah mutlaka birinden ötekisini faydalandırır imiş hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre. Yani ille bilgili olan ötekisine bir şey öğretir diye bir şey yok. Herkes birbirinden bir istifade ediyor. Karşılıklı çeşitli istifadeler oluyor. Efendim, bazen küçük bir çocuktan insan neler öğrenir, bazen bir küçük olaydan neler öğrenir, bazen bir efendim Allah'ın yarattığı bir mahlukun, bir hayvanın davranışı bile efendim neler gösterir insana, neler öğrenebilir. Evet, Bolu'nun güzel yaylalarını, çamlık efendim temiz havalı yerlerini görünce ecdadımızı hayır duayla andım. Efendim dualar eyledim. Allah razı olsun. Onlar geldiler bu diyarlara, İslam'ı getirdiler. Hem bu diyarların insanlarını mutlu ve bahtiyar eylediler. Çünkü İslam'la tanıştırmak, İslam'ı öğretmek, İslam'ı getirmek çok güzel. Hem de kendileri aziz ve bahtiyar oldular. Ne güzel ömür geçirmişler, ne kadar verimli çalışmışlar. Efendim İslam'ı dünyanın her yerine yaymışlar. Allah razı olsun, bizlere de çok güzel miras bırakmışlar, çok güzel emanet bırakmışlar, çok güzel yadigar ve tezkar bırakmışlar. Nur içinde yasınlar, makamları âlâ olsun. Cuma günleri insanın geçmişleri kendisinden dua beklermiş. Sevgili Akra dinleyicilerim, efendim geçmişlerinizi duadan unutmayın. Benim vaazım bittikten sonra ben de o niyetteyim. Yasin okuyun, Fatihalar okuyun, 11'er İhlas-ı Şerifler okuyun. Geçmişlerimizi hayır ile yad edin. Çok çok çalışmışlar, çok güzel çalışmışlar, çok hayırlar bırakmışlar. Biz de onları görünce seviniyoruz. Allah bu diyarları bizim kusurlarımızdan, günahlarımızdan, hatalarımızdan, yanlışlıklarımızdan dolayı bize kızıp da bizim elimizden almasın. Efendim bela, musibet yağdırmasın. Bizi efendim cezalandırmasın. Allah bizi yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Sevdiğimize muvaffak eylesin. Bunları böyle niçin düşündüğümü efendim soracak olursanız, halkımızın %99'u Müslümandır, biliyorsunuz. Hepimizin istatistik, ihsaiyat ilminden bildiğimiz bir husus bu. Elhamdülillah Müslümanlar en yoğun, en kesif olan ülkelerden biriyiz. Hepimiz çok şükür Müslümanız. Bir kısım ahali, %1 kadar ahali, bundan önceki peygamberlerin, kitapların yolunda Yahudi, efendim Hristiyan. Tabii onlara da çeşitli zamanlarda ihtar ediyorum. Siz ehli kitapsınız. Kendisine Allah'ın peygamber gönderdiği, kitap indirdiği kavimsiniz. İslam sizi öteki insanlardan ayırıyor. Siz imanı tatmış tanımış insanlarsınız. Allah Teala Hazretleri sizin peygamberinizden sonra ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i göndermiş. Onu Habibullah eylemiş. O sizin kitaplarınızı da peygamberlerinizle sevgiyle, saygıyla yad edip bize öğretmiş. Biz bizden önceki dinleri de, peygamberleri de, kitapları da seviyoruz. Siz de ahiretiniz efendim yanmasın, mahvolmayın, perişan olmayın, kafir kalmayın diye, imana gelin diye onlara tabii hatırlatıyoruz. Musa aleyhisselam nasıl Allah'ın peygamberi ise, Muhammed Mustafa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, ahir zaman peygamberi, hem de Tevrat'ta geleceği müjdelenen peygamber. İsa aleyhisselam nasıl Allah'ın kulu ve peygamberi ise, siz de Allah'ın kulunu Tanrı yerine koymayın, put diye karşınıza alıp tapmayın. Allah'ın kulunu kul olarak bilin. Allah'ın kulu sevgili bir kulu, mübarek bir kulu, ama siz yanlışlık yapıyorsunuz. Beşere tapılmaz. Efendim o Allah'ın kulunu efendim biz peygamber olarak biliyoruz. O nasıl Allah'ın peygamberi ise sizin de tanıdığınız birçok peygamberler var diyoruz onlara. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı kitaplarınızda anıyorsunuz. Efendim Adem Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan sizin kitaplarınızda da bahisler geçiyor. İşte İsa Aleyhisselam da öyle bir peygamber. Onların devamı efendim mucizeler vermiş Allah. Ne güzel mucizelerle taltif eylemiş. O da Hakk'ı anlatmış. O da müjdeci bir peygamber. O da bizim peygamberimiz. Ahir zaman peygamberini çok sevdiği için tabii bütün peygamberler kardeştir. Onlar efendim bir annenin kardeşleri gibi kardeştir. Sevdikleri için ahir zaman peygamberi gelecek. Paraklit gelecek. Efendim Ahmet isminde peygamber gelecek diye peygamberimizi müjdelemiş. Hatta kitabının adı bile İncil, müjde demek. Yani bir peygamberin gelişini müjdelediği için efendim siz de imana gelin diyoruz. Demek ki memleketimiz imanlı insanlarla büyük ölçüde dolu. Ama efendim bu insanların davranışlarına baktığımız zaman, yani siz müminsiniz, tamam, güzel, Allah imanda daim eylesin, imanınız mübarek olsun, çok sevindim, müşerref oldum, memnun oldum, mesrur oldum, saygı duydum, çok güzel ama acaba yaşayışınız İslam'a uygun mu diye, bu %99'u Müslüman olan, %1'i de ehli kitap olan ülkenin insanlarına baktığımız zaman, yani hepsi Allah'ı tanıyan insanlar. Hepsi Allah'a gönül vermiş, hepsi Allah'ın kulu olduğunu bilen insanlar. Bunlara baktığımız zaman tabii çeşitli kusurlar görüyoruz. Bu kusurların efendim en büyük sebebi, bu hataların, kusurların, günahları işlemek efendim gafletinin, cahilliğinin sebebi, tabii cahillik dedim, söyledim. Cahilliktir, yani ilim öğrenmemektir, İslam'ı bilmemektir. Onun için bu konuşmamda sevgili Akra dinleyicileri size birkaç yaygın kusurumuzu efendim işaret eden ve ondan kurtulmamız için bize bir ikaz olacak olan, içimizi yakıp düzelmemize sebep olacak olan hadis-i şerif okumak istiyorum. Biliyorsunuz memleketimizde maalesef içki çok içiliyor. Efendim bazı ülkeleri söylüyorlar, benim bu gezdiğim kasabalar, şehirler içinde söylendi. Yani içkinin en çok tüketildiği yerlerdendir diye. Tabii benim yüreğim yandı. Yandı yüreğim. Efendim cız diye kavruldu. Üzüldüm. Efendim çok içki içiliyor. Halbuki içki haram. Efendim acaba içinde alkol miktarı az olsa o da haram mı? O da haram. Yani alkolünün sarhoş edici maddesinin azlığı, çokluğu efendim helal durumuna getirmiyor. Hepsi haram. Az alkollüsü de, yani birası da, şarabı da, efendim rakısı da, vodkası da, hepsi İslam'da haram. Ana sebebini biliyorsunuz. Tabii ana sebebini bilsek de bilmesek de Allah'ın haramına haram olarak efendim bağlanırız, kabul ederiz ve o haram olan şeyi işlememeye gayret ederiz Müslümanlar olarak, ama bunun sebebini, hikmetini söylemekte de İslam için büyük bir şeref var, faide var. Onun için sebebini de söyleyelim. İslam insan aklına çok büyük önem veriyor. İslam insanın aklını korumayı kendisine görev almış. Ben din olarak, inanç olarak akıldan yanayım, aklı korumakla vazifeliyim diye aklı koruma vazifesini yüklenmiştir İslam. Ve İslam'ın korumak istediği beş büyük efendim önemli unsurdan, husustan efendim birisi de akıldır. İslam aklı korumak için efendim çalışan, ahkamını ona göre efendim ayarlamış olan, içinde aklı koruyucu pek çok hükümler olan bir inanç sistemi elhamdülillah iftihar ediyoruz. İçki içtiği zaman insanın aklı gidiyor, kontrolü gidiyor. Efendim vücudunu kontrol edemez duruma geliyor. Hareketlerini kontrol edemez duruma geliyor. Yalpalıyor, yıkılıyor, çamura düşüyor. Efendim çeşit çeşit efendim hatalı şeyler yapıyor. Arabayı alkollü kullanıyorsa hem kendi arabasını efendim mahvediyor, hem başka çarptığı insanları veya araçları mahvediyor. Büyük zararlar meydana geliyor. Yani içkinin Sonuç itibariyle insanın sıhhatine de zararlı. Karaciğerini mahvediyor, siroz ediyor. İnsan genç yaşında efendim karaciğeri telef olmuş olduğu için, mahvolmuş olduğu için ölüyor. Yani böyle içkiye alışıp da sıhhatli kalmış insan yok. Hepsi efendim maalesef Allah'ın kendilerine emanet olarak verilmiş olan vücudunu da yıpratmış oluyorlar. Kötü durumda oluyorlar. İslam vücudu da korumayı esas aldığından, aklı da korumayı esas aldığından içki içilmeyecek diye Allah-u Teala Hazretleri emir indirmiş. İçkinin içilmemesi lazım. Ama bir kasabaya gidiyoruz, ismini söylemeyeyim de kasaba gıybeti yapmış olmayalım cuma sohbetinde. Ama siz çevrenizdeki insanlara bakabilirsiniz. Her şehirde var çünkü. Birhaneler var, efendim içki içilen yerler var, içki satılan dükkanlar var, içki içilen evler var. Hiçbir şey olmasa, efendim böyle bir topluca içki içilen yer olmasa bile millet içki içiyor maalesef. %99'u Müslüman olan millet maalesef tepeden tırnağa, büyükten küçüğe, münevverden cahile, okumuştan efendim çobana kadar maalesef çeşit çeşit içki içiyorlar. Çıraklar öğle tatilinde sandviçle bira içiyor. O zamandan alışıyor. Ondan sonra da tabii bir daha toparlayamıyor hayatı boyunca, onun zararını çekecek. Şimdi bu içkiyi Allah insan vücudunu korumak için, insan aklını korumak için, aklın gitmesinden meydana gelecek zararları önleyip insanlar rahat etsin diye, yani insanların hayrına faydasına Allah-u Teala Hazretleri o hikmetle, tabi biz Allah'a her emrinin sebebini, hikmetini sormak durumunda da değiliz, anlarız. Araştırdığımız zaman domuz etin için haram acaba? İncelersin, anlarsın. Almanya'da bir Alman doktor incelemiş, radyoda bir hafta domuz etinin aleyhinde program yapmış, bir hafta domuz etinin zararlarını anlatmış. Müslüman da değil, Alman. Yani domuz eti yiyen bir kavimden. Domuz eti neden zararlı anlamış incelediği zaman. İşi neden zararlı? Herkes söylüyor bunu. Efendim, Gülhane Akademisi'nden bir profesör, asker efendim, böyle biranın zararları üzerine bir konferans vermiş. Efendim geçenlerde işte askeri akademi hem de profesör olmuş yüksek rütbeli bir asker, belki albay, belki general, generaldi galiba. Efendim işte içki zararlı. İçki zararlı olduğu için yasak. Peki bu yasağı millet dinlemedi. Yaptı ne olur? Bazen kırmızı ışıkta geçiyor trafikte. Efendim ne oluyor? Kaza oluyor. Çarpışıyor. Burun buruna çarpışıyorlar veya yayaya çarpıyorlar. Veya sürat tahdidini dinlemiyor. Ne oluyor? Milyonlarca lira, milyonlarca zarar. Büyük zararlar ortaya çıkıyor. Yani yasak iyi bir şeyin sağlanması için konulmuşsa çiğnendiği zaman büyük zararlar ortaya çıkıyor. Şimdi Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anh'den Ahmed İbni Hanbel'in ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Ahmed İbni Hanbel biliyorsunuz Hanbeli mezhebinin kurucusu, büyük imamlardan, çok büyük hadis alimlerinden birisi. Allah şefaatlerini erdirsin o mübarekleri, cennette bize göstersin, yanlarında komşu olmayı nasip etsin. Dünyada rivayet ettikleri hadisleri onların adını anarak okuduğumuz gibi ahirette de yüz yüze buluşup efendim dostluk yapmayı nasip eylesin cennette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş onun rivayet ettiği hadis-i şerife göre? Abdullah İbni Amr İbni As de biliyorsunuz Mısır'ı fetheden Amr İbni As'ın oğlu. Tabi bunlar sahabe-i kiramdan, oğlu da babası da sahabe radıyallahu anhuma. Oğlu Abdullah biliyorsunuz 4 tane meşhur Abdullah'tan birisi. Abadile-i Erba'dan birisi. Yani 4 Abdullah'lardan bir tanesi. Alim, abid, efendim mübarek kimseler. Allah onlarla da bizi buluştursun Firdevs-i Alâ'sında. Efendimiz onun rivayet ettiği hadisi şerife göre içki hakkında ne buyurmuş? Beraberce dinleyelim sevgili akra dinleyicileri. Men tereke salate sekeren merreten vahideten feke ennemâ kânet lehü dünya ve mâ aleyhâ fesülibahâ. Ve men terekes salate erba'a merratin sekeren kâne hakkan alallâhi en yeskiyahı min tînetil habal. Kıyla ve mâ tînetil habal kâle usâretü ehli cehennem. Efendim, hani insan sarhoş sarhoşken vazifelerini yapamıyor, ibadetlerini de yapamıyor, namaz kılmıyor. Efendim, sarhoşken de namaz kılmaya gelenler olmuş eski devirde. Hatta imamlık yapıp, efendim, Allahu Ekber deyip cemaatin önüne geçip imamlık yaparken sarhoşluğundan dolayı ayetleri yanlış okuyup manayı berbat edip namazı ifsad edenler olunca zaten içkinin yasaklığına dair ayetler inmiş biliyorsunuz. Ayetlerin inişi sıra ile içkinin zararlı olduğu bildiriliyor. Ondan sonra kesin olarak yasaklanıyor. Şimdi la takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza da gelmeyin. Böyle akıl başta yokken Allah'ın divanına çıkılır mı? Çünkü yüksek mevki makam sahibinin yanına bile gidilmez böyle derbeder sarhoşken, efendim, perişanken. Tabii namaza gelmeyin diye de emir var. Men tereke salate sekeren. Efendim sarhoş iken kim, efendim, sarhoş olduğu için namazı terk ederse, efendim, ne zaman, ne kadar, merreten vahideten, bir defa sarhoşum diye sarhoş olduğu için namazı kılmadı, kaçırdı, efendim, ayıldı, efendim, sarhoşluğu devam ettiğinden namazı kılmadı, bir kere sarhoş olduğu için bir defalık namazı terk ederse bir kimse ne olur? فَكَاَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. Sanki bütün dünya onunmuş ve bütün dünyanın üzerindeki mülkler, mallar, zenginlikler, güzellikler onunmuş da فَسُلِبَهَا, bunların hepsini kaybetmiş, bunların hepsi onun elinden alınmış da bütün bu zenginlikleri kaybetmiş gibi olur. Bir defa namazı terk eden sarhoşlukla bir defa namazı terk eden bir insan ne olmuş olur? Dünyaları kaybetmiş olur. Dünyanın bütün malı, mülkü, efendim, varlığı, zenginliği, insanlarıyla, tarlalarıyla, bağları, bahçeleri, meyveleri, ağaçları, yaylaları, dağları, ovaları, deniz kenarları, adaları. Düşünün, yani gözünüz önüne getirin dünyanın beğendiğiniz güzel yerlerini, efendim, eşsiz, emsalsiz güzellikteki koyları, sahilleri. Yani bunu, oralarda bir köşkü olsa insan bayram ediyor. Bütün bunların hepsine sahipmiş de, bunların hepsini birden elinden almışlar, bunlardan mahrum kalmış, bunlar elinden kaçmış gitmiş gibi olur. Bir defa namazı bir insan sarhoşluk sebebiyle terk ederse. Ve men tereke salate erba merratin. Bir kimse namazı dört defa terk ederse, dört defa sarhoşluktan dolayı namaz kılamadı, namaz kaçtı, dört defa terk ederse kâne hakkan alallâhi en yeskiyehu min tînetil khabâh. Allah'ın ona ceza olarak cehennemin, efendim, habal çamurundan içirmesi gerekli olur artık. Allah ona ceza olarak cehennemin habal, hı harfiyle habal çamurundan Allah öyle ona içirir, içilmesi Allah'a hak olur. Ceza olarak Allah ona o cehennemin habal çamurunu, sulu çamurunu içirecek. Dört defa namazı sen sarhoşluk sebebiyle terk ettin diye. Kıyla ve ma tînetül habal. Tabi Peygamber Efendimiz geçtiğimiz konuşmalarında da söylemiştim. Kelime hazinesi çok zengin bir kimseydi. Peygamber Efendimiz'in dilinde nice nice kelimeler vardır. Biliyorsunuz bir insanın dil bilgisi, kelime bilgisi, ne kadar çok kelime biliyorsa onun kültürünün çok çok daha yüksek olduğunu gösterir. İnsanların hakiki, efendim, irfanları, bilgileri, ilimleri, efendim, kelimeleri çok bilmesiyle, kelime hazinesinin, kelime hazinelerinin zenginliğiyle ölçülür. Efendimiz birçok kelime kullanırdı da sahabe etrafında dinleyenler onu bilmezlerdi. Bu ne demek? Bu ne demek diye sorarlardı anlamak için, izah etmesi için. Tînetül haber ne demek diye sordular. Yani tînet çamur demek de habal çamuru ne demek ya Resulallah diye sordular. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki kâle usâretü ehli cehennem. Cehennem ehlinin, efendim, vücutlarından çıkan usareler. Yani cehennem ehli cehenneme atılıyor, ceza görüyor, cayır cayır yanıyor, efendim, kanlar, irinler, yaralar, efendim, o yanıklardan, efendim, dökülen, efendim, pis kokular, efendim şeyler, yerlere atan şeyler, bunların hepsi cehennemde çamurlaşıyor. Bütün bu cehennem ehli içinde azap gören insanların kanları, irinleri, pislikleri çamura karışıyor. Bir sulu çamur oluyor. Allah bundan içirir. Efendim, o sarhoşluk sebebiyle dört namazı kılmayan kimseye Allah bunu içirir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ben bunu, bu hadis-i şerifi hatırlatıyorum sevgili dinleyiciler. Tabii ümit ediyorum, hüsnü zan ediyorum. Benim dinleyicilerimin arasında içki günahını işleyen kimse yoktur. Yani dinleyicilerimin hepsi namazlı, efendim ibadetine düşkün, tertemiz, vazifelerini güzel yapan Müslüman kimseler diye hüsnü zan ediyorum. Ama içimden de bir ses geliyor ki bazıları bunların arada kaçamak yapıyordur, bira içiyordur, efendim içki içiyordur. Hatta bazı garip insanlar var maalesef. Efendim diyorlar ki yani efendim şöyle bir kadehçik atıversem sarhoş olmadan olmaz mı? Olmaz. Çoğu haram olan şeyin azı da zerresi de damlası da haramdır. O da olmaz. Efendim sarhoş olmayacak kadar içsem olmaz mı? Hayır, olmaz. Yani içkiyi hiç içmeyecek, ağzına koymayacak. Üstüne damlasa yıkaması lazım. Pistir, necistir içki. İşte bazı kimseler bilmiyor veya bildiği halde bilse de efendim bırakamadığı için hem Müslüman hem içkici olabiliyor. Böylelerinde olabileceğini tahmin ediyorum. Belki sevgili dinleyiciler, akrabanız içinde böyleleri vardır. Belki gençler yapıyorlardır kaçamak annesinden babasından habersiz. Onun için bu hadis-i şerifi bilsinler diye okuyorum. Siz de etrafınıza anlatacaksınız. Tabii biz konuşmamızı hadis kitabından hadis-i şerifi okuyup anlatıyoruz. Bu da böyle akra radyolarımız vasıtasıyla bütün dünyanın fezasına yayılıyor. Her yerden radyosunu açan bunu dinliyor. Bu bir yayılma. Çok güzel bir yayılma. Tabii çok büyük bir nimet. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok şükür Allah bize bu imkanı verdi. Norveç'ten Orta Asya'ya kadar, Suudi Arabistan'dan Afrika'ya kadar, Türkiye'nin her yerinden, efendim çanak anteni varsa kendisi, çanak anteni yok da o şehre, o kasabaya yansıtıcı konulmuşsa normal radyosuyla benim konuşmalarım dinleniyor. Bu bir yayılma. Çok güzel efendim bir şey. Ama bir de siz sevgili efendim değerli muhterem dinleyicilerim bunu duydunuz. Duyduğunuzu siz anlatırsanız bu ikinci bir yayılma olur. Yani yayılmadan sonra ikinci bir yayılma. Düşünün ki efendim siz beni dinlediniz. Şu kadar sayınız var. Yüz binlerce, milyonlarca insan dinlediniz. Siz birer kişiye anlatırsanız bir kişiye anlattığınızı düşünelim. O zaman bu hadis-i şerif %100 misli misline bir kat daha fazla insana anlatılmış olacak. 10 kişiye anlatırsanız 10 misli anlatılmış olacak. Yani herkes 10 kişiye anlatsa belki efendim 100 kişiye anlatsa belki dünyada herkes duymuş olabilir. Onun için size anlatacaksınız. Tabii bildiği bir şeyi insan kendisi uygulayacak. Efendim bir de insan hiç içki içmiyorum hocam bana bu hadis-i şerifin faydası ne? Günahı bilmek de güzel. Yani günahın neyin günah olduğunu bildin mi insan? Bu da güzel. Şerrin ne olduğunu, günahın ne olduğunu bilen ondan sakınır. Hani şerrin ne olduğunu bilmeyen, günahın ne olduğunu bilmeyen düşer içine. Hani önünde çukur olduğunu bilmeyen bir insanın karanlıkta yürürken patladak derin bir çukura, kanala, efendim bir hendeğe düştüğünü düşünün, göz önüne getirin. Bilmeyince düşer insan. Onun için şerri de bilmesi lazım Müslümanın, düşmemek için bilmesi lazım. Hayrı da bilmesi lazım, işlemek için, yapmak için bilmesi lazım. Onun için şimdi bunu söylüyorum. Dinleyiciler dinliyorlar. Allah razı olsun. Efendim dinlemek de sevap, söylemek de sevap. Bir de siz birkaç kişiye etrafınıza anlatırsanız, komşularınıza, yakınlarınıza bu işi maalesef yaptığını bildiğiniz kimselere anlatırsanız Peygamber Efendimiz'in nasihati herkesin kulağına gitmiş olur. Yani düşünün içkinin ne kadar zararları var. Efendim başına ne kadar efendim cezalar geliyor içki içen bir insanın. Tabii ben içkiyle ilgili pek çok ayetler var, hadisler var. Sadece içki konusu üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız içki konusunu anlatmamın sebebi gezdiğim yerlerde içkinin çok içildiğini duymam. Bir, ikincisi de bunun temeli efendim İçki içmenin temeli netice itibariyle içkinin cezasının ne kadar çok olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Bir Müslüman içki içenin Allah affeder filan diye düşünüyordur. Biraz da sarhoşların böyle tatlı, sevimli efendim felsefeleri vardır. Derbederlikleri, böyle şeyleri vardır. Efendim aldırmazlıkları vardır. Canım ne olacak filan tarzında ağızlarını açarlar. Kendilerini teselli edecek konuşmalar filan yaparlar. Ben bilirse yapmayacağını tahmin ediyorum. Zaten Peygamber Efendimiz niçin söylüyor bu nasihatleri? Nasihatler niçindir? Dinlensin ve uygulansın. O nasihatlerden mütenebbih olsun dinleyen, uyansın, hatasını bıraksın diyedir. Efendim, onun için ana temel bilmemek oluyor. Bilse veyahut çok canlı bir şekilde anlatılsa bu işin ne kadar fena olduğu yapmayacak. Mesela ben sigara içmenin de çok karşısındayım. Ben efendim hem çevreciyim, yeşiller diyorlar, hani yeşilliği seven bir insanım. Hem yeşilaycıyım, sigaranın da efendim içkinin de karşısındayım. Küçüklüğümden beri efendim o cemiyetlerde üye de oldum. Sigara da çok zararlı ama bunu sigara zararlı dediğin zaman gülüyor. Doktor sigara zararlı diyor, ondan sonra kendisi yapıyor bir tane. Efendim, sigaranın zararlarını canlı bir şekilde anlattığınız zaman, ben bazı sebeplerle efendim duyduğum bazı şeyleri sigara ile ilgili canlı olarak anlattığım zaman bakıyorum tesiri oluyor. Onun için böyle canlı canlı anlatılırsa, ilim canlı canlı güzel tesirli bir şekilde söylenirse tesir eder. Engellenir iş diye düşünüyorum. Şimdi burada onun için ilimle ilgili bir hadis-i şerif de okumak istiyorum. Bu hadis-i şerifi çok eskilerden okumuştuk ama burada işin temeli cahillik olduğundan, ilim öğrenmeniz gerektiğinden bir kere daha okumayı uygun görüyorum. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vece rivayet etmiş. Başımızın tacı, Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Tabi bir hadis-i şerifi Hazreti Ali rivayet edince radıyallahu anh benim hoşuma gidiyor. Çünkü bizim Alevi kardeşlerimiz var efendim. Türkiye'de çok Alevi kardeşlerimiz var. Sünnilerle Alevileri de düşman edip birbirlerine çatıştırmak istiyor dış güçler. İkisi birbirine kapışsın, efendim kavga etsinler, yaksınlar, yıksınlar, öldürsünler, vursunlar, kırsınlar. O zaman biz de Türkiye'yi ele geçirelim, parçalayalım. Türkiye'de ayrılık tohumlarını nasıl atarız? İnsanları birbirlerine nasıl düşürürüz? Hadi Aleviliği, Sünniliği efendim kışkırtalım filan diyorlar. Ben de bununla mücadele ediyorum. Ben Hazreti Ali Efendimiz'in evladından bir kimse olarak, onu seven, hem tarikat yönünden onun yanında olan bir kimse olarak bunu da anlatmak istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'i tanıtmak istiyorum. Yani Alevi, Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı, onun yolunda yürüyen insan demek. Onun için hoşuma gidiyor. Hazreti Ali'den rivayet olduğu zaman özellikle onu bastıra bastıra söylüyorum. O bizim büyüğümüz, Allah'ın arslanı. Efendim, Peygamber Efendimiz'in damadı, amcazadesi. Artık söyleye söyleye bitiremeyiz. Konumuz Hazreti Ali Efendimiz değil. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini rivayet etmiş. Onu okuyorum. Men teallema harfen minel ilim. İlimden bir harf öğrenirse, buradaki harften maksat yani A, B, C filan manasına değil, böyle bir miktar demek oluyor. İlimden bir harf öğrenirse bir insan ne olur? Gafarallahu lehu. Allah onu affu, mağfiret eyler. Sever Allah. Kusurlarını da siler, bağışlar, mağfiret eder. Sonra elbette. Elbette de Arapçada mutlaka, kesinlikle demek. Türkiye'de girmiş bir kelime, elbette kelimesi Arapçadan girmiştir. Mutlaka Allah onu mutlaka mağfiret eder. İlimden küçük bölüm öğrenmişse bile. Bakın siz şimdi ilimden bir bölüm öğrenmiş olduğunuzu, içki içenin bir defa namazı terk ettiği zaman ne cezaya uğradığını, dört defa terk ettiği zaman ne cezaya uğradığını okuduk demin. İlimden bir bölüm işte. Allah böyle öğrenen bir kimseyi mağfiret eder. Ve men vâlâ habiben fillah gafarallahu lehu. Tabi ben hadisin tamamını okuyayım da izahını başka zaman yaparız. Kim Allah yolunda bir Müslümanı dost edinirse, sevgili bir arkadaş edinirse Allah onu mağfiret eder. Bu da hatırınızda olsun. Birbirinizi sevin, birbirinize kardeş olun ey Allah'ın kulları. Alevisi, Sünnisi, efendim, Türk'ü, Kürt'ü, hepsi kardeş, hepsi bunların nihayet bir annenin, bir babanın çocukları, hemcinsleri. Ve mennâne alâ vudûin gafarallâhu lehû. Kim abdest almış bir vaziyette abdestli olarak uyursa Allah onu mağfiret eder. Bunu da unutmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Gece yatarken abdest alın. İki rekat namaz kılın. Abdestli uyun. Bak Allah mağfiret ediyor. Ve men nazara fî vecihi ehîhi gafarallâhu lehû. Kim bir Müslüman arkadaşının yüzüne sevgiyle, şefkatle, muhabbetle bakarsa, bu sevgiyle, şefkatle, muhabbetle sözü yok ama işin aslı böyle. Efendim, sevgiyle bakarsa Allah onu mağfiret eder. Efendim, ve men ibtede bi emrin fekale bismillah gafarallahu lehu. Kim bir yeni işe başlarken besmele çekerse, besmele çekip bir işe başlarsa Allah onu mağfiret eder. Görüyorsunuz Allah'ın çok büyük bir mükafatı olan mağfiretine nail olmak, mağfiretine ermek, Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olmak için 5 tane kolay yapılabilecek husus size bu hadis-i şerifi bildirdiği için Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği. Bunu bir daha tekrar edelim. Kim ilimden bir harf öğrenirse Allah onu mutlaka mağfiret eder. Kim Allah yolunda bir Müslümanı dost edinirse, efendim, onu severse Allah onu mağfiret eder. Kim abdestli olarak yatar uyursa Allah onu mağfiret eder. Kim arkadaşının, Müslüman kardeşinin yüzüne sevgiyle bakarsa Allah onu mağfiret eder. Kim yeni bir işe başladığı zaman besmeleyle başlarsa Allah onu mağfiret eder. Yani ilmin bakın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için hadisi okudum ama arkasından başka hazineler geldi. İlimden bir harf bile öğrenince Allah onu mağfiret ediyor. Tabi ilmin efendim en başta geleni, ilmin kaynağı, efendim, dinimizin kaynağı, her şeyimizin efendim aslı, esası Kur'an-ı Kerim. Onunla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım şimdi. Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ali Efendimiz'den, bakın ravisi bir kitapta Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Başka bir şeyde de, kitapta da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifin birkaç ravisi var, birkaç rivayeti var. Men taallemel Kur'ane fi şebibetihi ihtelattal Kur'anu bilahmihi ve demihi. Ve men taallemahu fi kiberihi fefe yetefelletü minhu ve huve yaudu fihi felehu ecruhu merrateyn. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz sevgili akra dinleyicileri. İlmin temeli Kur'an-ı Kerim. Tabii başka şeyler de var. Onları da söylemeden önce ilk önce bunu söylemeliyim. Birinci olarak ilmin temeli Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Gençken de genç isek de öğreneceğiz, yaşlıysak da. Çocukken de öğreneceğiz. Efendim, çocukken öğrenmemişsek, ihtiyarladığımız zaman öğreniyorsak da gene başka çare yok. Efendim, başka kurtuluş yok. En sevaplı yol gene yaşlı da olsak öğreneceğiz. Geçen sabah efendim sabah namazını kılıyoruz bizim Çilehane Camii'nde. Efendim kapıdan biz namazdan sonra duaya oturmuştuk. Kapıdan bir çocuk geldi. Efendim Kur'an kursundan öğrenci genç. Efendim güneş ay doğuyor gibi efendim başına da sarık sarmış. Küçücük ama çok sevimli oluyor. Bir çocuk geldi, bir tane daha geldi. O da sarıklı, bir tane daha geldi. O da sarıklı, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Böyle 20-30 çocuk cami, mescidi doldurdular. Hepsi sarıklı. Bunlar Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Sarığı niye sarıyorlar? Ben dedim ki geçen haftaki bir vaazımda da, pazar vaazımda da söyledim. Artık dedim yani sarıkla namaz kılmanın sevabı 70 kat fazla. Aynı namazı sarıksız kıldığın zaman bir sevap alıyorsun. Sarıkla kıldığın zaman 70 kat daha fazla sevap alıyorsun. Artık bu işe başlayalım demiştim. Ondan öyle şey yapmışlar. Ne kadar güzel. Hem Kur'an öğreniyor hem de böyle sevaplı şeyleri küçük yaşta yapıyor. Melek gibi yani. Allah şaşırtmasın. Büyüyünce hani insan tabii büyüdüğü zaman hayatın zelzeleli, fırtınalı devreleri de geliyor. Efendim delikanlılık çağları geliyor vesaire. Allah büyüyünce de şaşırtmasın. O güzel melek gibi hallerini devam ettirsin. Şimdi bu hadis-i şerife dönelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men taallemel Kur'ane fi şebibetihi. Kim Kur'an-ı Kerim'i gençliğinde küçükken öğrenirse, şebibet, şebabet, efendim, gençlik demek, şebab, Genç demek şab, genç demek kim küçükken, gençken Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse ne olur? İhbelatal Kur'an'ı bilahmihi ve demihi. Kur'an-ı Kerim onun etine, kemiğine efendim nüfuz eder. Her tarafı Kur'an-ı Kerimli olur. Vücuduna sirayet eder. Efendim hani içine dışına yayılır Kur'an-ı Kerim'in nuru, bereketi, fazileti. Kur'an-ı Kerim vücudunun her tarafına karışır. Çok güzel bir şey. Demek ki çocuklarımızı küçükten Kur'an ehli olarak yetiştirmeye çalışmalıyız. Ne güzel ya Rabbi şu hadis-i şerifler, şu dinimiz. Küçükten çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim bilir şekilde yetiştireceğiz sevgili akla dinleyicileri. Küçükten, daha küçücükken. Evet. Ve men teallemehu fi kiberihi. Efendim küçükken öğrenememiş, öğretmemişler, öğrenmemiş, öksüz büyümüş, dağda büyümüş, ilmin olmadığı, öğretecek kimsenin bulunmadığı yerde büyümüş, adam olmuş, yetişmiş, hayatta mücadele etmiş, başarmış, ev bark sahibi, çoluk çocuk sahibi, belki torun sahibi olmuş, ihtiyar. Efendim, Kur'an-ı Kerim bilmiyordu ama o da öğrenecek. Kim böyle yaşlılığında Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse ve yetefelletü minhu, efendim öğreniyor da, zorluk çekiyor. Tökezleye tökezleye, kekeleye kekeleye ve yahudu fihi başını alıp tekrar söyleye söyleye tekrar ede ede böyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse o zaman felehu ecruhu merrateyni, ecri iki kat verilir. Aferin. Her ne sebeple gençliğinde öğrenemediyse öğrenemedi ama şimdi yaşlılığında kekeleyerek, zorlanarak ama azmi var, bırakmıyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar dönüp dönüp okuyarak hani başından alıyor, yanlış okudu, bir daha kelimeyi başından alıyor. Efendim böyle döne döne tekrar ede ede okuyunca ecri iki kat olur. Neden? O kadar zorluklara rağmen Kur'an-ı Kerim'i seviyor, gene öğrenmek istiyor. İlmin öğrenme zamanı, çağı gençliktir ama yaşlanmış olmasına rağmen okuyor. Hatırında kalmadığı için tekrar tekrar dönüp dönüp okuyor. Çünkü hafıza yaşlanınca zayıflar ama işte Allah da onun ecrini iki kat veriyor. O halde sevgili akra dinleyicileri, gençseniz Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Efendim böyle kanınıza, efendim etinize Kur'an-ı Kerim'in nuru, fazileti her tarafınıza işlesin. Ben şöyle biraz tatlıdan falan bahsederek anlatıyorum bazen. Hanımlar evde hamuru alırlar, efendim şerbeti de hazırlarlar. Pişirdikleri hamuru tavada neyse, lokmayı falan artık tulumba tatlısı mı neyse, onu şeyin içine atarlar. Şerbetin içine atarlar. O hamur güzelce böyle şerbeti alır. Çok güzel bir tatlı olur. Halis tereyağıyla falan yapılmışsa. Aman efendim sofraya oturanlar beğenir, dua ederler. Elinize sağlık, çok güzel olmuş falan derler. Ne oldu? Tatlı tam böyle içine girdi. Evet, insan çocukken Kur'an'ı ezberledim. Böyle şerbeti tam içine kadar almış. Tatsız kalmamış. Ne güzel bir tatlı gibi olur. Kemiğine, şeyine, etine, kanına Kur'an-ı Kerim sirayet etmiş olur. Gençken çoluk çocuğunuza Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğretin. Yaz ayıdır. Yaz ayında biliyorsunuz güzel bir adet var. Çocuklar yaz okullarına gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Camiye gidiyorlar. Güzel. Yaşlandınız. Ümidi kesmeyin. İşi bırakmayın. Gevşemeyin. Yaşlının da öğrenmesi sevap. Unutuyorum hocam. Unutsanız da şeyiniz, mükafatınız kat kat oluyor, iki kat oluyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Demek ki temel ilim Kur'an-ı Kerim olduğundan bunu öğrenmekten başlayacak insan. Genç de olsa, yaşlı da olsa öğrenecek. Bir de efendim bizim dini ilimlerimizin kaynaklarından birisi de nedir? Hadis-i şeriflerdir. Bir de hadis-i şeriflerle ilgili ne tevafuk, bakın bu da Hazreti Ali Efendimiz'e. Yani Hazreti Ali Efendimiz konuşuyor sanki şeyde efendim rivayet ediyor sanki hadis-i şerifleri. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'den Ebu Nuaym el-İsfahani rivayet etmiş. Men taalleme erbaine hadisen ibtigâe vechillah li yuallime bihi ümmeti fi halalihim ve haramihim haşarallahu yevmel kıyameti âlima. Kim efendim ümmetime efendim öğretmek için halal, dinimizin helallerini, haramlarını öğretmek için Allah'ın rızasını kazanmak öz niyetiyle 40 tane hadis öğrenirse, efendim Allah onu kıyamet gününde sıradan bir insan muamelesine tabi tutmaz. Sıradaki insanların arasından alır, alimler zümresinden haşreder, alim muamelesi yapar, alimlere verdiği büyük mükafatları verir, alimler gibi ahirette itibar görür. 40 tane hadis. Sevgili akrab dinleyicileri, biz bir cuma vaazında 3-4 tane hadis-i şerif efendim izah etmiş oluyoruz. Bunlardan demek ki biraz devam etseniz bir senede ahirette efendim mahşer gününde alim olacak ve alim muamelesi görecek bir duruma gelirsiniz. Ne kadar güzel, hem de kolay, kısa bazı hadis-i şerifler. Bilmiyorsa insan, hatırında tutamıyorsa deftere yazar. Tabii bir de banta alınıyor, ses bantını alınıyor. Efendim bir taksici kardeşimizle karşılaştık bu seyahatimde. Hocam dedi, ben taksi işletiyorum, kazancım oradan geliyor. Sizin şeylerinizi, sohbetlerinizi hep dinliyorum, kolay oluyor diyor. Teype koyuyorum, hem kendim dinliyorum hem de yolcular dinliyorlar diyor. İnsan dinleye dinleye de ezberliyor. 40 tane hadisi ezberlediği zaman Allah-u Teala Hazretleri onu mahşer halkının arasından ayıracak. Gel bakalım, sen alimlerden sayılacaksın diye alimlerin arasında, zümresine oturacak. Tabi alimlerin mükafatı ne ahirette muhterem kardeşlerim? Allah alimlere çok büyük derece verecek. Şehitlerden de üstün derece verecek alimlere. Çünkü şehit diyecek ki, ya Rabbi ben canımı verdim, Allah yolunda çarpıştım, canımı verdim. Yani benim derecem daha üstün olmalı değil mi filan diye soruyor yani. Allah Teala Hazretleri şehit edecekmiş ki, yani sen canını verdin de bu can vermeye nereden aklına geldi, kim seni ikna etti, nereden öğrendin? Alimden öğrendin. O halde o senden üstün, o senden önce cennete girecek. Yani şey, alimin mükafatı şehitten üstün. Şehit ki çok kıymetli bir insan. Şimdi alimin bir bu mükafatı var, mükafatları bitmez, bir de cennetin kapısında bekletilecek alim. Dur, ötekiler geçsin de sen biraz bekle, burada bir sebep var denilecek. Cennete girenler, ötekiler kendi başına girdi mi bayram edecekler, efendim secde edecekler, şükredecekler, elhamdülillah cennete girdik diye. Efendim, ama alime Allah-u Teala Hazretleri cennetin kapısında sen burada biraz dur diyecek ve istediklerine şefaat et de onlar da cennete girsin. Hadi tanıdıklarından efendim şefaat et bakalım. Ya Rabbi bunu da cennetine sok, bunu da cennetine sok diye istediklerini söyle. Onları da cennete sokayım diye Allah efendim onları cennetine bazı insanların girmesi için şefaatçi olarak da değerlendirecek. Şefaat etme selahiyeti de verecek alimlere. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, bu cahillikten mücadele edelim. Hep birlikte, kendi kendimize yani ve çevremize yönelik olarak kendimizi de cahillikten kurtaralım. Kur'an-ı Kerim öğrenelim. Yaşlı olalım, genç olalım, Kur'an-ı Kerim öğrenelim. Hadis-i şeriflerini öğrenelim Peygamber Efendimiz'in. Bazen müsamereler oluyor, toplantılar oluyor. İşte yaz okulunun kapanışı veyahut efendim okullar arası bilgi yarışması. Kaç hadis biliyor bakalım? İmam Hatip okulları efendim heyetleri arasında yarışma filan oluyor. 40 hadis yarışması filan oluyor. Hah, bak ne kadar güzel. Küçücük yaşta çocukları, efendim öğretmenleri, hocaları 40 hadis ezberletiyor. Böylece alim zümresinden haşr olmasını sağlamış oluyor. Siz de çocuklarınıza böyle efendim bu temel bilgileri öğretin. Bizim İslam'ımızın temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu öğreneceğiz bir. Bir. İkincisi hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleridir, sünnetidir. Bunu öğreneceğiz. İki. Bu cahillikten kurtulacağız. Bu günahları terk edeceğiz. Efendim, bakın burada Vera İbni Azib radıyallahu anh'ten de bir hadis-i şerif gözümün önüne geldi. Onu da okuyuvereyim. Yani men taalleme hadiseyni sneyni yenfa'u bihima nefsehu ve yuallimuha gayrehu ve yentefe'u bihi kâne yuntefe'u bihi de okunabilir. Kâne hayran lehu min ibadeti sittine sene. Deyleminin El-Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Demin 40 hadis demiştim. Şimdi iki hadisle ilgili müjde var. Kim iki tane hadis öğrenirse, men taalleme hadiseyn isneyn. İsneyn iki demek. Hadiseyn zaten iki hadis demek. İki hadisi tekrar ediyor yani. Tereddüt olmasın diye. İki tanecik hadisi şerifi kim öğrenirse yenfa'u bihima nefsehu. Kendisi istifade etmek için, faydalanacak, öğrenecek, uygulayacak, sevap kazanacak. Ve yuallimuha gayrahu, başkalarına da öğretecek. Ve yüntefa'u bihi, bu öğrettiğiyle de herkes istifade edecek. İnsanlar istifade edecekler. Kâne hayren lehu min ibadeti sittine sene. 60 yıllık ibadetten daha hayırlı olur iki hadis-i şerif öğrenmesi. Neden? İşte ilim böyle gelişmiştir. Efendim, Müslüman halklar böylece yetişmiştir. Hadis öğrenmek insanın ilmini, irfanını arttırıyor. Müslümanlar arasında efendim çok büyük hayırlara vesile oluyor, yakınlaşmaya vesile oluyor. O bakımdan iki hadisle ilgili de şeyi okumuş olduk. Efendim, müjdeyi de okumuş olduk. Artık iki tane mi olur, 40 tane mi olur? Arttırdıkça sevabı artacaktır insanın. Şu cahilliği bırakalım. Halkımızın bu cahillikten kurtulması için el birliğiyle çalışalım. Kendimiz çalışırsak çalışalım. Kendimiz çalışamıyorsak çalışanlara destek olalım, yardımcı olalım. Bu cahillik bu ülkeden gitsin. Bakın, bir içki içmenin ne kadar zararı varmış. Millet harıl harıl içki içiyor, içmemesi lazım. Bir kere efendim namazı sarhoşluktan terk edin, dünya kendisininmiş de her şeyiyle hepsini elden kaçırmış gibi olur. 4 defa efendim namazı kaçıran içkiden dolayı cehennemde tînetül habal, cehennem ehlinin irinleri, kanları, pisliklerinden oluşan çamurlu şeyi içirmek Allah'a hak olur. Yani onu mutlaka içirir deniliyor. O zaman İçkiyi bırakacağız. O kadar güzel meşrubat var, meyveler var, evde de güzelleri yapılıyor. Efendim, son derece faydalı, efendim, şifalı, efendim, vitaminli şeyler, güzel meşrubatlar yapmak mümkün. Ecdadımızın adetleri, kavun çekirdeğinden efendim ezerek güzel meşrubat yapıyorlar. Efendim, vişneyi ezerek yapıyorlar. Efendim, dutlardan, vişnelerden, limonlardan, efendim, gül yapraklarından, gelinciklerden, ne kadar güzel örfümüzde, medeniyetimizde güzel meşrubat vardır. Allah'ın helalları o kadar çok ki, niye insanlar gidip haramına bulaşıp saplanıyor? Akıl erdirmek mümkün değil. Yani şeytan çok kurnaz bir mahluk, kandırıyor herkesi. Biz de insanları doğru yola çekmeye çalışalım. Doğruyu öğretmeye çalışalım. Allah hepimize iyilikler versin. Sevgili akla dinleyicileri, topluca efendim Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerimizle beraber bizi hem bu dünyada sıhhatli, efendim sağlıklı, afiyetli, neşeli, efendim böyle mutlu eylesin. Hem ahirette mutlu eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. İki cihanda aziz olun, aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.